สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอท้าสุตรสูตรตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์ในพระสูตรที่ว่าด้วยหมวดธรรม10อย่างในแต่ละอย่างไล่ไปจากที่มีหัวข้อหนึ่งจนถึงหัวข้อทั้ง10หัวข้อด้วยกันเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมเอาไว้จัดหมวดหมู่ให้มีความน่าสนใจตามลักษณะของธรรมะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากก็มีเป็นธรรมที่ควรเจริญก็มีควรกำหนดรู้ควรละธรรมะที่เป็นฝ่ายเสื่อมเป็นฝ่ายวิเศษธรรมะที่แทงตลอดได้ยากธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะที่ควรทำให้แจ้งทั้งหมด10ประการในวันนี้ก็จะนำเสนอในหมวดที่9และหมวดที่10ซึ่งเป็นตอนจบของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็เสริมในหมวด6เพิ่มเติมให้ฟังด้วยในส่วนที่ยังขาดอยู่เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาถึงในหมวดที่9ที่10โดยเฉพาะยิ่งในจุดที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อมนั่นคือลักษณะที่ว่าเราจะมีความอาฆาตหรือสามารถที่จะละความอาฆาตได้ถ้าเราพิจารณาตามหัวข้อที่ท่านได้ไล่เรียงมาในทั้งหมด10หมวดในแต่ละข้อละข้อนี้ท่านผู้ฟังความแตกฉานในหัวข้อธรรมะของเราเนี่ยจะมีมากนี่คือลักษณะธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรท่านได้ทำไว้เป็นตัวอย่างในข้อนี้พอเราฟังใคร่ครวญดูทั้งหมดจนถึงในตอนนี้เป็นตอนจบเนี่ยเราจะรู้ถึงกระบวนการความคิดการจัดหมวดหมู่การจำธรรมะของท่านพระสารีบุตรเลยทีเดียวว่าท่านมี thought process มีวิธีการคิดมีการเก็บ data ข้อมูลในสมองของท่านอย่างไรเป็นตามหัวข้อเป็นตามหมวดธรรมะลักษณะของการนำไปใช้งานแบบนี้ขอเชิญรับฟังท้าสุตรสูตรว่าด้วยธรรมะ1ถึง10ประการธรรมะหมวด6ก็ธรรมะ6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัตตวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพ6ประการได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่นี้คือธรรม6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะ6ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุตริยะ6ประการอนุตริยะคือความยอดเยี่ยมได้แก่ทัศนานุตริยะคือการเห็นนันยอดเยี่ยมสัมปนานุตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมลาภานุตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสิกานุตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตริยะ การบำรุงอันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตริยะการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมนี้คือธรรม6ประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะ6ประการที่ควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคืออภิญญา6ได้แก่ข้อที่1คือภิกษุในธรรมะในนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกมีปีกบินไปก็ได้ใช้มือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ข้อที่2ภิกษุนั้นได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดล่วงของสามัญมนุษย์ข้อที่3เธอนั้นกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือโมหะก็รู้ว่ามีโทสะหรือโมหะปราศจากโทสะหรือโมหะก็รู้ว่าปราศจากโทสะหรือโมหะจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะหรือไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นข้อที่4ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติ1บ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50ชาติบ้าง100 1,000 แสนตลอดสังวัฏกับและวิวัฏกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติหรือกำลังอุบัติทั้งต่ำและสูงงามไม่งามเกิดดีเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์หมดจดร่วมของสามัญมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ผู้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระหริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นในการทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบสุจริตทางกายวาจาและใจไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติและอุบัติ เกิดขึ้นทั้งต่ำและสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์หมดจดล่วงของสามัญมนุษย์รู้ชัดผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละและก็ที่6เธอนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี้เป็นธรรม6ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ60ประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนีก็ธรรมะ9ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ9ประการที่ควรเจริญธรรมะ9ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ9ประการที่ควรละธรรมะ9ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ9ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ9ประการที่แทงตลอดได้โดยยากธรรมะ9ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะ9ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ9ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ9ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือธรรมะที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9อย่างได้แก่เมื่อบุคคลมนสิการโดยแยบคายปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายได้เองเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นนี้คือธรรม9ประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะ9ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9อย่างคือ1องค์แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ได้แก่ศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือจิตตวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตองความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ที่4องแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือกังขาวิตรณวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย5องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง6องค์ความเพียรเพื่อบริสุทธิ์คือความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนินคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ7องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณทัศน8องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปัญญาวิสุทธิคือความหมดจดแห่งปัญญาและ9องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือวิมุตติวิสุทธิคือความหมดจดแห่งวิมุตตินี้เป็นธรรม9ประการที่ควรเจริญก็ธรรมะ9ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือสัตตาวาสสถานเป็นที่อยู่ของสัตว์9ประการคือ1มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี่เป็นสัตวาสที่หนึ่งบทที่สองมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพนับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี่เป็นสัตวาสที่สองบทที่สามมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอาภัสระนี้เป็นสัตวาสที่สามบทที่สี่มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะคือเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นสัตวาสที่สี่บทที่ห้ามีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตบรมนี้เป็นสัตวาสที่ห้าบทที่หกมีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตวาที่หกข้อที่เจ็ดมีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นสัตวาที่เจ็ดข้อที่8มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตวาที่8ข้อที่9มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นสัตวาที่9นี่แหละคือธรรม9ประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรมะ9ประการที่ควรละคืออะไรคือธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเหตุ9อย่างคือเพราะอาศัยตัณหาการแสวงหาจึงเป็นไปเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปลงใจรักคือกำหนดที่จะเป็นไปเพราะมีความปลงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงมีความหมกมุ่นฝังใจเพราะมีความหมกมุ่นฝังใจจึงมีการยึดถือครอบครองเพราะมีการยึดถือครอบครองจึงมีความตระหนี่เพราะมีความตระหนี่จึงมีความหวงกันเพราะความหวงกันนั่นแลบาปอกุศลธรรมเป็นเนกก็เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้หรือสาตราการทะเลาะการแย่งแย่งการวิวาทและการกล่าวขึ้นเสียงว่ามึงและการพูดเท็จจึงเป็นไปนี้เป็นธรรม9ประการที่ควรละก็ธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือเหตุแห่งการผูกอาฆาตคืออาคาตวัตถุ9ประการได้แก่บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราข้อที่สี่บุคคลย่อมอาฆาตว่า ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักชอบพอของเรายมภูอาการว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราและยมภูอาการว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็ที่เจ็ดบุคคลย่อมอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือย่อมผู้อาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราหรือย่อมผู้อาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเรานี่คือธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออุบายเรื่องกำจัดอาฆาต9ประการได้แก่บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนเขาย่อมกำจัดความอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำหรือจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำหรือกำลังทำหรือจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราขอการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ที่เรารักชอบพอนั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนข้อที่เจ็ดบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยการพิจารณาว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้กำลังทำหรือจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเราจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนนี่แหละคือธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรมะ9ประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรคือสภาวะที่ต่างกัน9ประการคือนานัตตา9คือ1ความต่างกันแห่งธาตุ2เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งผัสสะจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะความต่างกันแห่งเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งเวทนาความต่างกันแห่งสัญญาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งสัญญาความต่างกันแห่งความดำริจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งความดำริความต่างกันแห่งความพอใจจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งความพอใจความต่างกันแห่งความเร่าร้อนจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งความเร่าร้อนความต่างกันแห่งการแสวงหาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งการแสวงหาความต่างกันแห่งการได้จึงเกิดขึ้นนี้คือธรรม9ประการที่แทงตลอดได้โดยยากก็ธรรมะ9ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา9อย่างได้แก่อสุภสัญญาคือความกำหนดหมายในความไม่งามแห่งกายมรณะสัญญาความกำหนดหมายในความตายที่มาถึงเป็นธรรมดาอาหาเรปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายเป็นปฏิกูลในอาหาร สภาโลเกอนะพิรตสัญญาคือกำหนดหมายโดยความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกเขอนัตตาสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคะสัญญาคือความหมายรู้ว่าวิราคะเป็นธรรมละเอียดประณีตนี้คือธรรม9ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรม9ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุบุพพวิหารคือฌานสมาธิทั้ง9อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้อที่สองเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมะได้ข้อที่สามเพราะความที่ปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้อยู่เวกามีสติอยู่เป็นปกติสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้อที่ห้าบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยการกำหนดว่าอากาธาที่สุดมิได้เพราะดวงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงข้อที่หกเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้อที่เจ็ดเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยการกำหนดว่าไม่มีอะไรแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้อที่8เพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้อที่9เพราะล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นี้คือธรรม9ประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรม9ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออนุบุพพนิโรธคือความดับไปตามลำดับ9ประการได้แก่กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปวิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไปปีติของผู้เข้าตติยฌานย่อมดับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตฌานย่อมดับไปรูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะย่อมดับไป อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะย่อมดับไปวิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะย่อมดับไปอากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมดับไปก็สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมดับไปนี้คือธรรม9ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรม9ประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนีก็ธรรม10ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรม10ประการที่ควรเจริญธรรม10ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรม10ประการที่ควรละธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม10ประการที่แจงตลอดได้โดยยากธรรม10ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรม10ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรม10ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรม10ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือนาถกรณธรรมธรรมเครื่องกระทำที่พึ่ง10ประการคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมคือธรรมเครื่องกระทำที่พึ่งข้อที่สองภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะคือเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทางอาจารย์และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วทรงจำไว้ได้กล้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นแม้การที่ภิกษุเป็นผู้สูตรนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมข้อที่สามเหล่านั้นเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนั้นก็เป็นนาถกรณธรรมข้อที่สี่เธอนั้นเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะเป็นเรื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้การที่เธอเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยทำให้เป็นผู้ว่าง่ายนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมกริยาเธอนั้นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณามันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดให้ทำได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมข้อที่6เธอเป็นผู้ใกล้ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมนั้นเป็นที่พอใจนี้ก็เป็นนาถะกรณธรรมปริเชตฉะนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการตามแต่จะได้แม้ข้อที่เธอเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยสี่นี้ก็เป็นนาถะกรณธรรมปริบาทเธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้การที่เธอเป็นผู้ปรารภความเพียร นี้ก็เป็นนาถะกรณธรรมข้อที่9เธอเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้แม้การที่เธอเป็นผู้มีสตินี้ก็เป็นนาถกรณธรรมบทที่10เธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้ความที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาก็เป็นนาถกรณธรรมนี้คือธรรมสิบประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะสิบประการที่ควรเจริญคืออะไรคือบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์คือกสิยาตนะสิบประการได้แก่บุคคลหนึ่งจำกสิณดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณบุคคลจำกสิณน้ำจำกสิณไฟกสิณลมกสิณสีเขียวกสิณสีเหลืองกสิณสีแดงกสิณสีขาวกสิณคือความว่างกสิณคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณนี้คือธรรมะสิบประการที่ควรเจริญก็ธรรมะสิบประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะสิบได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือผัสสะนี้คือธรรมสิบประการที่ควรกำหนดรู้ก็ทำสิบประการที่ควรละคืออะไรคือความเป็นธรรมที่ผิดคือมิจฉตะสิบประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะและมิจฉาวิมุตตินี้คือธรรมสิบประการที่ควรละก็ธรรมะสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออกุศลกรรมบถทางแห่งอกุศลธรรมสิบประการได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความคิดร้ายความเห็นผิดนี้เป็นธรรมสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมสิบประการ ที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่ทางแห่งกุศลธรรมคือกุศลกรรมบท10อย่างคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อความไม่โลภอยากได้ของเขาความไม่คิดร้ายและความเห็นชอบนี้เป็นธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรม10ประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรคือทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคืออริยวาท10ประการโดยแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองค์5ได้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นผู้มีธรรมเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นผู้มีธรรมเป็นดุจพนักพิง4ด้านเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นผู้มีความดำริอันไม่คุณมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีและเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็ภิกษุเป็นผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะคือความพอใจในกามได้เป็นผู้ละความคิดร้ายคือพยาบาทได้เป็นผู้ละจินมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมได้เป็นผู้ละความฟุ้งซ่านร้อนใจคืออุทธัจจกุกกุจจะได้เป็นผู้ละความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาได้ก็บุคคลผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลภัณฑ์ทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเรื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติก็เธอเป็นผู้มีเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีอัปปัสเสนธรรม4ประการคือมีพลังผิง4ด้านเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วพึงเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วพึงอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งและพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งก็ภิกษุเป็นผู้มีพนังพิง4ด้านคืออัปปัสเสนธรรม4ประการอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะเว้นบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นนันมากก็สมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กำจัดได้สละได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้ละการแสวงหาพบได้ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ ก็ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในกามได้เป็นผู้ละความดำริในความพยาบาทได้เป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนได้ก็ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้พระละสุขและทุกข์ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่กันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นจากราคะมีจิตหลุดพ้นจากโทสะมีจิตหลุดพ้นจากโมหะก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะโทสะและโมหะเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างนี้แหละนี่คือธรรมะสิบประการที่แทงตลอดได้โดยยากก็ธรรมะสิบประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาสิบประการได้แก่อสุภสัญญาคือความกำหนดหมายในความไม่งามแห่งกายวรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความตายที่จะมาถึงเป็นธรรมดาอาหาเรปฏิกูลสัญญาคือหมายรู้ความเป็นปฏิกูลในอาหารสภาโลเกอนะพิรตสัญญาคือหมายรู้ความไม่เพลิดเพลินไปในโลกทั้งปวงอนิจจสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจเจทุกขสัญญาคือหมายรู้ความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกเขอนัตตาสัญญาคือหมายรู้ความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหานสัญญาคือความหมายรู้เพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิรากสัญญาคือความหมายรู้วิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดและนิโรธสัญญาคือหมายรู้นิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี้เป็นธรรมสิบประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะสิบประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือธรรมะที่ทำให้เสื่อมสิบอย่างคือนิชระวัตถุได้แก่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลเป็นเนเนของบุคคลที่เกิดประมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นเนเนย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยข้อที่สองมิจฉาสังคปะคือความดำริผิดของผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเสื่อมไปคือบรรดากุศลธรรมเป็นนันเนของบุคคลที่เกิดพร้อมมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นนันเนย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยบทที่สามมิจฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมไปค คือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยก็มิจฉากัมมันตะคือการกระทำผิดของผู้มีสัมมากัมมันตะมิจฉากัมมันตะนั้นย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยก็มิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพผิดย่อมเสื่อมไปของผู้มีสัมมาอาชีวะคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยก็มิจฉาวายามะคือความเพียรผิดของผู้มีสัมมาวายามะมิจฉาวายามะนั้นย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นเพราะสัมมาวายามะย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่พระสัมมาวายามะเป็นปัจจัยก็มิจฉาสติย่อมเสื่อมไปเมื่อผู้นั้นมีสัมมาสติคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่พระสัมมาสติเป็นปัจจัยก็มิจฉาสมาธิของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยก็ผู้มีสัมมาญาณะมิจฉาญาณะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดพระมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่พระสัมมาญาณะเป็นปัจจัยก็มิจฉาวิมุตติย่อมเสื่อมไปเมื่อบุคคลมีสัมมาวิมุตติคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดพระมิจฉาวิมุตติย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่พระสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คือธรรม10ประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะ10ประการที่ควรทำให้แจ้งเพื่ออะไรคืออเสขาธรรม10ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะสัมมาสังกัปปะที่เป็นอาเสขะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างชนิดที่เป็นอาเสขะนี้คือธรรม10ประการที่ควรทำให้แจ้งกว่าธรรมะ100ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรแลทัสสุตรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือว่าด้วยหมวดธรรม10ประการในหมวดที่9และหมวดที่10ซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์ทสุตรสูตรเมื่อได้ฟังแล้วใครควรแยกแยะแจกแจงกำหนดหมวดหมู่ของธรรมะให้เราแยกส่วนในการที่จะสามารถนำไปใช้งานสามารถนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งในธรรมะที่ควรละเป็นต้น